A ti jeho odporní patolízalové by se museli koukat. Jo, má toho na sobě nějak moc, přidala se pravá ruka toho hajzla. Jmenuje se Radim Hovůrek a je to idiot, dement a hvězda školního fotbalového týmu. Jsou chvíle, kdybych mu s radostí uvolnil místo v Markově z Chymanu. Teď mi ten hnusák cuchá vlasy a šklebí se jako blázen. Jen si to užij, buzno, snažím se zbavit aspoň té jeho hnusné spocené ruky. Že za to dostanu druhou facku, jsem čekal. Že mi současně sletí brýle na zem, už ne. Kdybys neměl blbý keci, tak bys neměl rozšlapaný brejle, zašklebí se třetí člen té odporné bandy, Karel. Moje skla pod jeho vojenskými kanadami nehezky skřípou. Že bysme toho blbečka svlíkli už tady. Navrhuje další. Ostatní se přidávají, mně se do očí hrnou slzy. Mám chuť začít křičet o pomoc, ale on by stejně nikdo nepřišel. Dospělým je jedno, jak se 14-letí kluci baví. Oni nechápou, že člověk může mít vážné problémy i předtím, než mu je 18, je ženatý, má práci a kupu dětí. Pro ně jsme pořád docela normální děcka. Tak co, svlečeš se dobrovolně, nebo ti máme pomoct? Ujímá se slova velitel party. Kdybych ho tak dostal na chvíli do ruky. Rozkopal bych mu ten jeho odporný ksicht, donutil bych ho olízat prach z cesty. Vysvětlil bych mu, jaké to je, být ten slabší a ubližovaný. Vysvětlil bych mu, tak proč to kurva neudělám. Na něco jsem se ptal, tak přestaň čumět a svlíkej se. Houkne mi do obličeje Marek. Ten hnusný ksicht má přitom hrozně blízko. Neměl by tak riskovat, vážně ne. Mohlo by ho to dost bolet. Levou ruku mám krásně volnou. Teď jsem jí švihl a zarazil svému mučiteli dva prsty až po okraj donosních dírek. Nádherně to křuplo. Marek zařval, pustil moji pravačku. Zašklebil jsem se mu do obličeje a přidal jeden parádní kop kolenem mezi nohy. Zaječel, pokusil se mi vyškubnout. Nakopl jsem ho ještě třikrát, než se další z bandy zmohl na nějakou akci. Vyškubil jsem hlenem a krví zaprasené prsty z nosu svého spolužáka, otočil se na patě a vyrazil pěstí pravé ruky přímo proti Karlově krku. Ten mizera po mně šel zezadu. S hrtanem nehezky naraženým ho přešla jak bojovnost, tak zákeřnost. Sesul se na zem vedle svého velitele. Lapali po vzduchu skoro do rytmu. Když jsem se otočil čelem ke zbytku bandy, došlo mi, že nemůžu vyhrát. Sám proti pěti sportovcům. Nemám ani tu nejmenší šanci, dostanu takovou nakládačku, že skončím v nemocnici. V tom případě v ní nebudu ležet sám. Sehnul jsem se, mrskl prvnímu útočníkovi do očí hrst prachu. Zrak je hrozně důležitý orgán. Jeho náhlá nefunkčnost vás může stát i život. Já oslepenému spolužákovi vrazil koleno do žaludku, čelo do obličeje a podrážku boty pod koleno. Než se stačil sesypat, odhodil jsem ho do cesty dalšímu. V boji proti více lidem je důležité, aby si útočníci co nejvíce překáželi. Netuším, kde jsem tuhle větu sebral. Čtyři zbývají. Jeden z nich na mě skočil jako lev na antilopu. Uhnout už jsem nestačil. Jen nastavit ruku. V následujícím okamžiku se stalo cosi podivného. Letícímu mladíkovi podjeli nohy, jako by ho někdo plnou silou práskl přes obličej dřevěným veslem. Z nosu, rozražených rtů a ošklivě rozseknutého čela mu vytryskla krev. Udělal ve vzduchu něco jako kotoul vzad, jako bych ho mezi oči zasáhl gumovou palicí. Do prachu dopadl s ošklivým zapraštěním, jak se mu ruka dostala pod padající tělo. Ještě tři. V očích mi zasvítilo něco nehezkého, jak jsem si je změřil. Už to, že jsem se začal bránit, je muselo nepěkně vyvést z konceptu. Skutečnost, že jsem vyřídil tři nejsilnější z nich, aniž bych si byl třeba jen umazal triko, znamenala pro jejich omezené, násilnické mozky asi další problém. Dost akutní, řekl bych. Skočil jsem po nich s řevem přímo nelidským. A to už na ně bylo moc. Prvního jsem popadl za triko, obtiskl mu své čelo do obličeje a přidal sérii kopanců do žaludku. Když dopadl na zem, byli ti zbývající dva už 20 metrů daleko, za patami oblak prachu. Znovu jsem se usmál. A vážně nehezky. Marek Jánský, můj úhlavní nepřítel, se svíjel v prachu, z nosu se mu řinula krev, obě ruce měl přitištěny na genitálie a nádherně chroptěl. Zastavil jsem se před ním, kopl mu další porci špíny do obličeje a pak se ho mírným, přátelským hlasem zeptal, tak ty máš rád svlíkání na veřejnosti, jo? Neodpověděl. Místo toho se mě pokusil popadnout za nohu. Já se jeho ruce lehce vyhnul, zasadil jsem mu pár preventivních kopů hezky pod žebra a přidal jeden parádní hezky do zadnice. Tohle jsem si představoval vážně mockrát. A ještě jiné věci. Přišel čas splnit si své nejtajnější sny. Marek se zpočátku pokoušel dokonce i bránit. Potlučenými ústy nadával, vyhrožoval. Tedy těch pár chvil, co jsem ho nechal. Je zajímavé, jak takové lehounké kopnutí do zubů může člověka naučit být sticha. Tenhle blbec nosí v kapse armádní švýcarský nůž. Já si ho bez dovolení vypůjčil, otevřel tu nejdelší čepel a hezky s citem mu ji zasunul do nosu. Když se mě spolužák pokusil popadnout za ruku, s varovným úsměvem jsem čepelí pohnul o něco hlouběji. Stačilo to, teď poslouchej ty hajzle, pronesl jsem mrazivým hlasem. Jestli nechceš začít šetřit na plastiku, tak teď uděláš přesně, co ti řeknu. Je ti to jasné? Marek mi možná chtěl říct něco nehezkého, něco obvyklého, něco, na co jsem za ty roky už docela zvyklý. Ale tentokrát se mi jen podíval do očí a neřekl víc než, to si netroufneš. By tě zavřeli. Neznělo to dvakrát přesvědčeně. Ani žádnou nadávku nepřidal. A za co by mě zavřeli? Že jsem v záchvatu pominutí smyslů podřezal někoho, kdo mě šikanoval takovou dobu. Víš, on to možná ani není tak špatný nápad. Budeš se do konce života dívat na rozsekaný ksicht. A přitlačil jsem na nůž tak moc, jak jsem si troufl. Na spolužáka to mělo přesně ten efekt, v jaký jsem doufal. Ne, ne, ne, a, co chceš. Začal ječet skoro jako malá holka. Až bylo s podivem, že to neprobralo ty jeho kamarády, co se váleli všude kolem. Snad jsem nikoho nezabil, kruci. Co chci? Oko za oko, zub za zub, zašklebil jsem se patřičně nepříčetně. Co pak jste mi chtěli dneska udělat hezkého? Tentokrát jsem přidal úsměv. Hezký, milý úsměv 14letého kluka. Úsměv, za jeho štenonkou slupičkou se skrývá něco odporného. Přiznávám, tuhle větu jsem odkud si opsal. Na Marka toho bylo ten den už vážně moc. Moje vzpoura, vlastní nůž v nose, nakopané genitálie, kamarádi, kteří ho opustili. Teď stačilo nožem maličko pootočit, významně zdvihnout obočí a došlo mu, že ani to ještě není úplně všechno. Nezáviděl jsem mu, vážně ne. No tak, na co čekáš? Triko dolů, gatě dolů. Už ať to je. Ne, to ne. Pokusil se o poslední vzpouru. Bleskurychlým pohybem jsem ho popadl přímo za varlata. A zakroutil. Marek začal ječet tak, že jsem se bál, jestli se neseběhnou obyvatelé rodinných domků. Kapesní nožík v nose ku podivu funguje i jako ovládání hlasitosti. Mám ti ty koule ukroutit, nebo se začneš svlíkat? Marek, v obličeji zelený bolestí, se mi pokusil odtáhnout ruku. Jen jsem zesílil stisk. Vyskočily mu slzy, brada se mu roztřásla, ale pak si začal vyhrnovat triko. No vidíš, jaký jsi hodný kluk, vyndal jsem mu čepel z nosu, popadl špinavý kus oděvu a odhodil daleko do křoví. Dneska už ho stejně nebude potřebovat. Čepel sedla zpátky na místo, já pustil jeho přirození. Kdyby se chtěl pokusit o poslední vzpouru, teď by byla ta pravá příležitost. Nijak vážně jsem mu neublížil, pořád měl nade mnou fyzicky navrch a kdyby chtěl, mohl by mi na místě zlámat obě ruce. Věřím, že za normálních okolností by to udělal. Že by klidně riskoval další nakopnutí, že by si klidně nechal pořezat i nos, jen aby ze mě mohl vyrazit duši. Jenže dneska nebyly normální okolnosti. To mi došlo zcela jasně až ve chvíli, kdy se mi Marek podíval do očí, na kratičký okamžik zaváhal, pak ty oči sklopil a začal si rozepínat kalhoty. Nedovedu to popsat, ale přesto vím, co v těch mých očích zahlédl. Něco, čemu neměl odvahu se postavit. Něco, co ho bude znepokojovat do konce života. Tak na co čekáš? Otázal jsem se na oko nechápavě, když se můj spolužák přede mnou válel jenom ve slipech. To ne, to nemůžeš, do naha ne. Zaprotestoval takřka plačtivě. Ale to víš, že ne, dělal jsem si prdel, zašklebil jsem se přátelsky. Ruce za záda. Marek byl tak rád, že nepřijde o poslední kousek oblečení, že bez váhání poslechl. Pevně jsem mu spoutal ruce jeho vlastním koženým páskem, ke sponě připnul řemen od jeho brašny. Měl jsem ho teď krásně na vodítku. Stávej, projdem se. Zavelel jsem. Marek v obličeji zbledl, jak mu došlo, že bych ho takhle mohl chtít někam odtáhnout a udělat mu bůh ví co. Pletl se, samozřejmě, že ano. Takhle ho rozhodně nikam nepovedu. Jediným prudkým pohybem jsem mu stáhl slipy ke kolenům, přišlápl mu je a jemným postrčením ho donutil z nich vyběhnout. Překvapilo ho to natolik, že zaječel až pak. A jde se na procházku, vole. Informoval jsem ho ještě. To už jsem měl v ruce pořádný, metr dlouhý prut. Marek má ten svůj nožík parádně ostrý. Asi si něco takového taky pořídím. Jasně, že se mu vůbec nechtělo. Ale takový ohebný pružný prut má dar přesvědčovat. Stačily 3 lískance a spolužák se skoro nadšeně rozběhl. Nejdříve jsem ho provedl kolem rodinných domků, pak jsme to vzali rovnou na město. Sice začal prosit, že udělá, co budu chtít, ale mě nějaké prosby nezajímaly. Chtěl jsem pomstu. Pořádnou, krutou, šťavnatou, nemilosrdnou pomstu. Přidal jsem mu několik dalších pruhů na zadek a poručil si nějaký pěkný český pochod. V Markově podání sice píseň tak moc hezky nevynikla, protože u toho řval jak malé děcko, ale to nevadí. Když se to tak vezme, tak mi i jeho brek plný ponížení zněl jako rajská hudba. Říkal jsem už, že dospělí si moc nevšímají, jak si děcka hrají. Tak v případě, že vedete nahého spolužáka na vodítku a práskáte ho přitom prutem přes prdel, to tak docela neplatí. Přesto jsme ušli pořádný kus cesty, než nějaký chlapík sebral dost ducha přítomnosti, aby mě rezolutně zastavil. Do té doby se všichni zmohli jen na nejapné otázky. Tedy ti dospělí. Mládež z našeho pochodu měla jen oprávněnou srandu. Cítil jsem se skvěle. Cítil jsem se skvěle i poté, co se do věci vložila policie, i poté, co Marka osvobodili, i poté, co nás oba naložili do auta. Bylo mi fajn po celý zbytek dne. Sulil jsem se jako blázen i ve chvíli, kdy si mě přišli vyzvednout rodiče, i poté, co jsem doma dostal měsíc domácího vězení a ještě pár dalších nevýznamných trestů. Co je mi po nějakém domácím vězení? Právě jsem se vypořádal se svým největším trapičem, právě jsem se postavil svému nejhoršímu strachu. A vyhrál jsem. Ode dneška už se nebudu bát ničeho. Hned zítra půjdu a pozvu Barboru na první rande. Bude to fajn. Věřím tomu. Vím to. Už na pořád to bude fajn. Garáže. Návrat do mučírny byl podobný, jako by mě vytáhli ze zamrzlého rybníka a po hlavě hodili do žhavého uhlí. Vzepěl jsem se na kříži, zalapal podechu. Ty vzpomínky byly tak čisté, tak jasné, že jsem na nějakou chvíli úplně přestal vnímat realitu. Na tak dlouhou chvíli, že jsme v mučírně byli už zase sami. Jen já a Simona. Podíval jsem se na to, co z dívky zbylo. Ano, pořád ještě žila. Seděla na svém jehlanu jako hadrová panenka, hlavu zvrácenou dozadu, celé tělo bezvládné. Bylo sotva vidět, že dýchá. Ale i přes omezení daná křížem jsem cítil to jemné teplo, které vyzařuje ze všech živých věcí. V Simoně už ho nebylo dost, aby si člověk zahřál skřehlé prsty, ale pár jiskřiček ještě žhnulo. Když jsem se podíval do toho, co zbylo z dívčího obličeje, skoro jsem zalitoval. Smrt by pro ní byla vysvobozením. Kdybych se do toho ovšem nevložil já. Ze svého minulého života, ze svého skutečného života, jsem si pořád pamatoval strašlivě málo. Cítil jsem nepřeberná, nepředstavitelná kvanta vědomostí, která pořád ještě čekala, až je podivná vůně hořícího listí, ženský křik, pocit utrpení nebo jiná stimulace pozvedne z bahna zapomnění. Pamatuji si, kdo jsem, ale neznám ani vlastní jméno. Vím, jak jsem se sem dostal, ale nemám ani potuchy, jestli jsem si naplánoval i to podivné převtělování. Vím, že jsem démon, vím, že mám nesmírnou moc, jenže většinu z temných umění jsem zapomněl. Ale na jednu věc si vzpomínám. A to bude pro začátek stačit. Zavrtěl jsem se na kříži, protáhl mentální prsty. Mám nejasný pocit, že ani kdybych měl všechny své vzpomínky, nedokázal bych v tomhle stavu a na tomhle mučidle udělat nic pro své osvobození. Má magie by byla zadupána do země boží nenávistí stejně, jako kdykoliv předtím. Ale naštěstí, má mysl démona jakožto i nemnoha lidí k dispozici daleko více schopností, než jen vkládat svou vůli do kouzel a magických rituálů. Mysl se může stáhnout sama do sebe a uniknout tak před okolním světem. Nebo může prokvést prostorem, dotknout se cizích myšlenek a stát se poslem vůle a nositelem vědomostí. Vy tomu říkáte telepatie. Já zase lístek na svobodu. Přejel jsem očima po překousnutém roubíku lesknoucím se na Simonině nahé hrudi a má mysl se natáhla k polomrtvé dívce. To nepatrné teplo na okamžik pohaslo jako zárodek plamínku, na který někdo dýchl příliš silně. Pak, jak se má vůle, má telepatická sonda přimkla k dívčině mysli, se jiskra života rozzářila silněji. Dívčiny poleptané rty se neznatelně pohnuly. Soustředil jsem se jako nikdy dříve. Simona zasténala, vtáhla do sebe vzduch v jednom dlouhém, mučivě pomalém nádechu a pak začala recitovat. Tichounce, téměř neslyšně. Slova, která jsem jí vkládal přímo do mozku. Kalime nai shendo, Fatima. Artouven hane kalibe krale, Fatima. Die kabala, vatre, Fatima. Kde si daleko, za mnoha zdmi, v jednom docela malém pokoji dopadla na podlahu první cikáda. Cvičně zavrzala nohama, rozhlédla se tmou a jedním ladným skokem se přemístila na tmavým brokátem povlečenou postel. Du everte, nazga, kolette, Fatima. Další dvě cikády. Zaťapali na koberci, podívali se jedna na druhou, spatřili svou předchůdkyni a vydali hlasité zabzučení. Nogre, aschampene, kréna, goliathes, Fatima. Zvuk dopadajících hmyzích tělíček naplnil ticho pokoje. Simona recitovala dávno zapomenutým jazykem asi 10 minut, když se dveře mučírny doširoka rozletěly. Co se jimi vřítilo dovnitř, se nedá pojmenovat jinak, než zhmotnělá noční můra. Desítky, stovky, tisíce cikád se vtlačily dovnitř, rozlezly se po studených kamenných zdech, pokryly podlahu několika centimetrovým povlakem. Kdyby byla Simona při vědomí, začala by nejspíš ječet vysokým hlasem. Stejně jako ta žena, kterou vlna hmyzu vyplivla ze svého středu. Fatima dopadla na živý, pohybující se koberec. To, co jí vyšlo z úst, se nedá nazvat lidským hlasem. Takhle kvičí zvíře, co se dívá vlastní smrti do tváře. Vstaň, Fatimo, řekl jsem česky. Ač jsem ženu nikdy neslyšel mluvit jinak než anglicky, jsem si naprosto jistý, že mi bude rozumět. Mám už ten dar. Fatiminy šílené oči se mi zabodly do obličeje. Ponořil jsem svou mysl do její. Šílenství, hrůza, smrtelný strach. Bála se hmyzu, to ano. Ale ne pro něj samotný. Ona věděla, co cikády znamenají. Pochopila to poselství. Věděla, od koho je, od koho jediného může být. A to ji naplnilo tou nezměrnou hrůzou. Pojď sem ke mně, Fatimo, řekl jsem zase klidně. Žena poslechla, jako by někdo otočil knoflíkem na dálkovém ovládání. Ty její hluboké oči se přímo vpíjely do mých. Jak se předtím neodvažovala do nich pohlédnout, tak teď naopak neměla odvahu se podívat jinam. Je to chytrá žena. Moc dobře ví, že protivit se mé vůli je nepřípustné. Odvaž mě, Fatimo, rozkázal jsem. Cikády zatím pokryly veškeré vybavení mučírny, jen kolem mě a Simony byl prázdný asi 2metrový kruh. Fatima se s plným nasazením pustila do zdolávání pevně uvázaných uzlů. Díval jsem se, jak se jí lámou nehty, jak si pomáhá zuby, jak zoufale touží vyplnit mé přání za každou cenu. Vůbec mi jí nebylo líto. Já skoro nevím, co to lítost je. Fatiminy prsty se strhanými nehty už hezky krvácely, když se jí konečně podařilo uvolnit pouta na mé pravé ruce. To stačilo. Bez zaváhání jsem jí položil 2 prsty na čelo, palec kousek pod pravé oko. Můj pohled stěžkl, oči se rozestoupily. Stejně jako před 13 lety. Tehdy to bylo jiné tělo. Jiné tělo, stejný pocit. Éter zaječel hrůzou, já se pohnul. Ne tělo otce z klasy. Já. Démon. Démon beze jména. Křik utichl. Zíral jsem na zdevastované mužské tělo visící za jednu ruku na kříži.